चौथा सर्ग। अहंता ही संसार का मूल है। इसका आत्मबोध से अहंभाव की भावना करने पर त्याग हो जाता है। यह वर्णन संपूर्ण दृश्यों का त्याग ही दृष्टा आत्मा का मोक्ष है। तेल खत्म हो जाने पर दीप निर्वाण के समान तत्वज्ञान से संपूर्ण दृश्य प्रपंच के मूल अज्ञान का निर्वाण नाश हो जाने पर ही वह सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। यह कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, चेतन आत्मरूप तत्व बोध हो जाने पर जब अहंतादि के सहित जगत शांत हो जाता है, तब तेल समाप्त हो जाने पर जैसे दीप बुझ जाता है, वैसे ही सब दृश्य प्रपंचों का त्याग सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। एक वर्टिकल बार कर्मों का त्याग वस्तुतः त्याग नहीं कहा गया है, बोध ही मुख्य त्याग कहा गया है। जिसमें जगत का प्रतिभास नहीं है, ऐसा परिशिष्ट मुख्य एक आत्मा ही सर्वत्याग रूपी मोक्ष है। यह अविनाशी तथा अहंतादि विकारों से रहित है। दो पामर्जन तक प्रसिद्ध यह देहादि दृश्य प्रपंच ही मैं हूँ तथा देहादि से संबद्ध यह भोग्य जगत मेरा है। इस तरह के तादात्म्याध्यास और संसर्गाध्यास रूप दो बंधनों के तेल रहित दीपक की नाई समूल शांत हो जाने पर सर्वोत्तम बोध ही एकमात्र चैतन्य ही आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान ही शेष रहे। पेज 16। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध जाता है। इसी का नाम परम निर्वाण यानी मोक्ष है। वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1736 उक्त अर्थ को व्यतिरेक से भी दृढ़ करते हैं। यह देहादि रूप मैं हूँ तथा स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं। इस प्रकार का अध्यास रूप संसार जिसका शांत नहीं है, उसे न ज्ञान है, न शांति है, न त्याग ही है और न निवृत्ति यानी मोक्ष रूप सुख ही है। चार यह स्त्री पुत्र धन आदि सब मेरे हैं। यह शरीर इंद्रिय आदि मैं हूँ। सिर्फ इतने अध्यास की जो निवृत्ति है, वह अध्यस्त पदार्थों के बाद का अधिष्ठान रूप होने से बोध रूप तथा सर्वथा शांत शिव स्वरूप है। उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार तत्वबोध के द्वारा अहमंश के क्षीण हो जाने पर, हे श्री राम जी, यह आप समझ लीजिए कि ममता का आधार सारा संसार ही विनाश को प्राप्त हो गया। सब जगत का नाश होने पर सर्वस्व नाश की आशंका से डरे हुए पुरुष के प्रति समाधान देते हैं, और सच पूछिए तो यथार्थ में कहीं कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सर्वत्र आनंद घन एक आत्मा ही स्थित है। वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार अहम बुद्धि को नष्ट करने में बिल्कुल सरल उपाय बतलाते हैं। अहंकार की भावना करने वाला जीव एकमात्र अहंकार की भावना न करने से ही बिना किसी विघ्न के ध्वस शांत हो जाता है, और यह मुक्ति सिर्फ इतने ही साधन से सिद्ध हो जाती है। इसके लिए अनेक साधनों के संपादन में व्यर्थ क्लेश क्यों किया जाए। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार अनह बुद्धि भी तो अहम बुद्धि की नाई द्वैत रूप होने के कारण अध्यास ही है। फिर वह किससे शांत होती है, यदि यह पूछिए तो इसका उत्तर यह है कि पंख के साथ कतक धूलि की नाई अहम बुद्धि के साथ वह भी अपने आप चिदात्मा में शांत हो जाती है। यह उत्पत्ति पूर्वक कहते हैं, मैं देहादि नहीं हूँ किंतु चिन्मात्र रूप ही हूँ। इस बुद्धि को भी यदि आप द्वैतभ्रम बुद्धि ही कहें तो यह परमार्थचित स्वभाव को छोड़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि चितिस्वरूप तो आकाश के समान विशद है, इसलिए इसमें भ्रम की स्थिति ही कहाँ रह सकती है। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार भ्रम भ्रम साधन भ्रमफल एवं उनके आश्रय सभी ज्ञान मात्र के परिणाम हैं। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उनका पृथक अस्तित्व नहीं है। यह कहते हैं न भ्रम है, न भ्रम का साधन है, न भ्रम का फल है और न भ्रम का आश्रय ही है। जो कुछ है वह सब अज्ञान ही है। इसलिए जब आपको तत्वज्ञान हो जाएगा तब उसी से आप में उनकी सत्ता नहीं रहेगी। 9. हे श्री राम जी, यह जो प्रपंच दिखाई दे रहा है वास्तव में उसे चिन्मात्र ही समझिए। स्वरूपतः विस्तृत प्रपंच असत खरगोश के सींग के सदृश ही है। इसलिए आप जगत के विषय में समस्त वाक व्यवहार को छोड़कर चुपचाप बैठे रहिए, क्योंकि पूर्वोक्त प्रणाली से सब कुछ परिशिष्ट आत्मस्वरूप ही है। 10. 8. अर्थात नेदन रजतम, यह रजत नहीं है। इस बुद्धि से रजत के अध्यास बाद में जैसे कोई विघ्न नहीं है। पेज 17, सर्ग 4, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जब जब अहंभाव का उदय प्राप्त हो तब तब उसी समय में अहंभाव विरोधिनी अनहंभाव बुद्धि पैदा करना चाहिए, यह कहते हैं। 1737. जिस कारण सामग्री से निमेश मात्र में शीघ्र अहम बुद्धि उत्पन्न होती है, उस सामग्री से विरुद्ध तत्काल अनहंभाव का उत्पादन कर पुरुष किसी प्रकार के शोक से संतप्त नहीं होता। वर्टिकल बार भद्र। इस तरह निरंतर अत्यंत सावधानी से पैदा किए गए अनहंभाव अहंभाव को शीघ्र आकाश पुष्प के सदृश निर्वचनीय बनाकर रण में धनुष चढ़ाए गए अर्जुन बाण के सदृश अपरामुख हो अवलंबन कर निरंतर आप अवस्थित रहिए। 12. ब्रह्मरूप लक्ष्य का दृढ़। हे रामभद्र, इस रीति से निरंतर अहंता की आकाश पुष्प आदि के सदृश भावना कर रहे आप समस्त सांसारिक भावनाओं से निर्मुक्त होकर संसार सागर से पार हो जाइए। 13. वर्टिकल बार भद्र, स्वाभाविक अज्ञानजनित अहंभाव के ऊपर विजय पाने में जिसकी स्वयं वीरता नहीं है, उस पशु की उत्तम पद प्राप्ति के लिए कोई चर्चा ही क्या हो सकती है। यह कहिए। वर्टिकल बार 14. जिस उत्तम ज्ञानी पुरुष ने सबसे पहले काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं के ऊपर विजय पाली है, वही बड़े बड़े अर्थों का भाजन हो सकता है, दूसरा मनुष्य रूपी गधा नहीं। 15. वर्टिकल बार जो पुरुष अपने अंदर की मनोवृत्ति को जीत रहा है या जो जीत चुका है, वह पुरुष विवेक ज्ञान का पात्र गिना जाता है और वही पुरुष इस शब्द से कहा जाता है, यानी उसी पुरुष ने अपना जन्म सफल बनाया है। वर्टिकल बार 16. भद्र, समुद्र में शिला के सदृश जो जो विषय आपके लिए प्रारब्धवश प्राप्त हो जाए, उन सब विषयों से आप वह विषय मैं नहीं हूँ इस प्रकार की भावना करते हुए अपना संबंध ही हटा दीजिए। वर्टिकल बार 17. मैं देहादि विश्व रूप नहीं हूँ, ऐसा जानते हुए और अनेक तरह की युक्तियों से ज्ञान रूप सुख का अच्छी तरह अनुभव करते हुए भी क्यों आप अज्ञानी के सदृश मोह में फंसते हैं, अर्थात नहीं ही फंसना चाहिए। वर्टिकल बार 18. युक्ति से विचारने पर जैसे सुवर्ण में कटक आदि रूपता केवल भ्रांति को छोड़कर कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है, वैसे ही इस आत्मा में युक्ति से विचारने पर देहादि ये वस्तु भ्रांति को छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। आपकी वैसी भ्रांति केवल विषयों के विस्मरण से ही नष्ट हो जाएगी। 19. हजारों युक्तियों के प्रदर्शन से कोई प्रयोजन नहीं है, केवल देहादि में नहीं हूँ अकेली इस भावना का अभ्यास कर लेने पर ही सब भ्रांतियां निकल जाएगी, यह कहते हैं। श्री राम जी, वायु में क्रिया के सदृश आपके भीतर जो जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन उन भावों के आप मैं भावरूप नहीं हूँ इस तरह की भावनावृत्ति से अपने को अनाश्रय बना दीजिए। वर्टिकल बार 20. जिस पुरुष ने सबसे पहले अहम भाव का त्याग कर लोभ लज्जा मद और मोह के ऊपर विजय नहीं पाई, वह पुरुष नास्तिकता यथेष्टाचरण आदि के उत्पादक इस आध्यात्म शास्त्र का अधिकारी है। उसे इसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यदि वह प्रवृत्ति करेगा तो नास्तिक एवं स्वेच्छाचारी ही बन एक एक। पेज 18 1738 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध जाएगा 21। पवन में स्पंदन के सदृश आप में जो अहंता स्थित है वह आपके परमात्म स्वरूप बन जाने पर वायु में स्पंदन के सदृश आपसे पृथक नहीं रह सकती। 22। कूटस्थ अद्वितीय चैतन्य मात्र के ज्ञान से परमात्मा में जब संसार एक रूप से मिल जाता है तब वह बहुत ही भला लगता है। ठीक ही है कि माला में भ्रांति से कल्पित सर्प आदि भयंकर अर्थ जब माला के ज्ञान से माला स्वरूप हो जाते हैं तब माला रूप से कंठ में धारण करने पर सुंदर लगते ही है। 23। यदि आत्मज्ञान से जीव और जगत की परमात्म रूप अवयवी के रूप में उत्पत्ति आपने मान ली तो उसके बाद दूसरे भाव विकार भी उत्पन्न होंगे ही। ऐसी स्थिति में उन विकारों से तथा जीव भाव जगत भाव एवं उनके ध्वंस आदि को लेकर द्वैतापत्ति भी होगी। इस शंका पर कहते हैं न वस्तुतः परमात्मा न तो कभी उदित उत्पन्न होता है और न कभी अस्थि और जब इस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं तब उससे भिन्न कौन भाव रहा और कौन अभाव रहा। कहने का तात्पर्य यह कि बाद से कल्पित की जो अधिष्ठान रूपता है वह न तो उत्पत्ति रूप है और न नाश रूप है किंतु नित्य सिद्धात्म रूप है और विकार आदि में हेतु तो क्रिया ही रहती है ज्ञान नहीं। इसलिए जीव की परमात्म रूपता के बाद द्वैत कभी भी नहीं हो सकता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार तत्व ज्ञान से ज्ञाता ये ज्ञान रूप त्रिपुटी का बाध हो जाने पर त्रिपुटी जनित जीव का विनाश हो जाता है। इससे यही बात निकली कि त्वम पद का लक्ष्य पूर्ण शांत शिवस्वरूप परब्रह्म जो तत्पद के लक्ष्य पूर्ण शांत शिवस्वरूप स्वभाव में पहले से स्थित है इसी का तत्वज्ञान विस्तार कर देता है अपूर्व किसी का भी उत्पादन नहीं करता। 25 वर्टिकल बार दीप के निर्वाण के समान आभास सहित अविद्या का फल निर्वाण अपूर्व ज्ञान का उत्पन्न हुआ यह अवश्य ही मानना होगा अन्यथा ज्ञान निष्फल हो जाएगा। इस पर कहते हैं ठीक है यद्यपि निर्वाण ज्ञान का फल है तथापि वह अपूर्व उत्पन्न हुआ यह कहना अत्यंत अप्रसिद्ध है क्योंकि अंधकार शून्य सूर्य में अंधकार निवृत्ति के समान प्रपंच शून्य ब्रह्मा में प्रपंच निवृत्ति और नित्य शांत में शांति कही गई है। अथ अनर्थ निवृत्ति रूप ज्ञान का कोई अपूर्व फल नहीं हुआ। इसी तरह नित्य सिद्ध निर्तिश्यानंद शिव में आनंद प्राप्ति रूप फल भी कोई अपूर्व पदार्थ नहीं है। इस तरह ज्ञान का फल मानने पर द्वैतापत्ति नहीं आ सकती। यदि प्रत्यक में जीवात्मा में बंध और ब्रह्मा में आकाशादि पदार्थ सत्य होते तो उनका निर्वाण दीप निर्वाण के समान अपूर्व होता लेकिन ऐसा है नहीं। रज्जु में सर्प निर्वाण के समान प्रत्यगात्मा के बंध का निर्वाण भी वास्तव में अनिर्वाण रूप ही है। ब्रह्मा भी वास्तव में आकाशादि सत्य पदार्थों से युक्त नहीं रहता इसलिए उनकी निवृत्ति द्वैत को सिद्ध नहीं कर एक शक्ति। 26 अनहम भावना असह्य है इसका खंडन करते हैं। पेज 19 सर्ग 4 श्री योग वासिष्ठ महारामायण आई जब शस्त्रों के आघात सहे जाते हैं जब व्याधियों की पीड़ाएं सही जाती है तब मैं नहीं हूं इतनी भावना को सहने में कौन सा क्लेश हो रहा है। 27 1739 जितने जगत के पदार्थ है उन सबका अविनाशी कारण देहादि में अहम भाव रखना ही है। ज्ञान द्वारा उसका निर्मूलन हो जाने पर यह जगत तो अपने आप उखड़ जाता है। 28 निहसार भी मुख के बाष्प से जैसे परम स्वच्छ दर्पण मलिन हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा रूपी दर्पण अहंकार रूपी निहसार भी मुख बाष्प से सर्वत मलिन हुआ प्रतीत होता है। अहंकार रूप निहसार बाष्प के शांत होने पर तो परमात्मा निर्मल हो जाता है। 29 परमात्मा रूप वायु में अहंकार रूप स्पंद है, उसे शांत होने पर अनिर्देश अनाभास अज और अविनाशी अद्वय चिदाकाश मात्र शेष रहता है। 30 बाह्य अनर्थों के अवलोकन में भी अहंकार ही हेतु है, यह कहते हैं। अहंकार सामने उपस्थित द्रव्यों का चिति में प्रतिबिंब प्रदान करता है। उस अहंकार के शांत हो जाने पर वह चिति निराभास अनंत अज और अविनाशी परमात्म स्वरूप ही रह जाती है। 31 अहंकार रूपी मेघ के छिन्न भिन्न हो जाने पर परमार्थ रूप शरतकाल का आकाश सर्वोत्तम स्वच्छ असीम चिति लक्ष्मी से खूब सुंदर भासित होने लग जाता है। 32 हे श्री रामचंद्र जी, जो विशुद्ध सुवर्ण रूप चिरकालिक चैतन्य है, वह अहंकार रूप मल के संपर्क से जीवरूपी ताम्र भाव को प्राप्त हुआ है, परंतु श्रवणादि उपाय रूपी अग्नि में तपकर जब अहंकार रूपी मल से निर्मुक्त हो जाता है, तब वही परम प्रकाश में कांतिमान ब्रह्मरूपी सुवर न चार बन जाता है। 33 यदि आप यह कहें कि अहंकार की निवृत्ति हो जाने पर किस नाम से मेरा उपदेश होगा, तो इस पर मेरा कहना यह है कि समुद्र में विलीन सैंधव आदि पदार्थों की तरह तत्तत् नाम की निवृत्ति से जैसी अव्यपदेश्यता होती है, वैसी ही आपकी भी अव्यपदेश्यता होगी। उस समय आप अनिर्वचनीय ब्रह्मस्वरूप हो जाओगे, यह कहते हैं। जैसे समुद्र में विलीन हुए पदार्थों का स्वरूप अव्यपदेश्यता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही अनहंता से ब्रह्मा में विलीन हुई अहंता भी अव्यपदेश्यता को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उस समय वह ब्रह्मरूप बन जाती है। 34 अहंकार निवृत्ति के बाद ब्रह्मा आदि नाम से जो जीव का व्यवहार होता है, वह भी अन्य पद के अर्थ की नाई उसमें जीव में अहंकार रूप अल्पत्व छोटेपन का नाश रूप जो बृहत्व बड़पन है, तत्स्वरूप प्रवृत्ति निमित्त की कल्पना करके ही होता है, वस्तुतः नहीं होता, यह कहते हैं। तरंग आदि धर्मों से शून्य अपने स्वाभाविक स्वरूप से स्थित हुआ जल जैसे पूर्व के तरंग आदि रूप से भीतर सत्यसा प्रतीत होकर तरंग आदि नामों से व्यवहारित होता है। और 8 देखिए यह श्रुति परं ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते पेज 20 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। स्वाभाविक जल रूप से स्थित हुआ तरंग आदि नामों से व्यवहारित नहीं होता, वैसे ही अपने स्वरूप में स्थित आत्मा किसी नाम से व्यवहारित नहीं होता, परंतु जब अहंता रहती है तब वह अन्य पदार्थों के सदृश नाम वाला सा बनकर स्थित रहता है और उन लाक्षणिक नामों की कल्पना से व्यवहारित होता है। 35 अहंकार ही जन्ममरण रूप इस संसार का बीज है। भावना के मूल अज्ञान के नाश से जब यह अहंकार रूपी बीज दग्ध हो जाता है, तब जगत और बंध इत्यादि की कल्पना ही क्या रहती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस संसार का बीज अहंकार ही है। इसका उत्पादन करने के लिए यह कैसे उदित होता है, यह बतलाते हैं। एक एक सत ब्रह्मा शिव आत्मा यानी त्रिकाल बाधित अपरिच्छिन्न निर्तिश्यानंद अप्रोक्ष चिदेकर्स इन स्वभावों से युक्त परमात्मा में सत आदि चारों स्वभावों के संकोच रूप नाम से कलंकित यानी मालिन्य युक्त समष्टिहंता ऐसी उदित होती है जैसी घटाकार परिच्छेद से मिट्टी की स्वभाव विस्मृति। 37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इसलिए अहंकार रूपी बीज से यह दृश्य प्रपंच की सत्तारूपी बिंबलता उदित हुई है। जिसमें व्यष्टि भाव से अनंत जगत भी फल उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। 38 इसी का विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। इस अहमर्थ रूपी मिर्च के बीज के भीतर पर्वतों, समुद्रों, पृथ्वी और नदियों के सहित तथा बाह्य इंद्रियों से होने वाले पदार्थों के पर्यालोचन एवं मन के भीतर रहने वाली काम संकल्प आदि वृत्ति रूप एषणारूपी चमत्कृति उदित होती है। वर्टिकल बार 39 वर्टिकल बार अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएँ, ये सबके सब अहमर्थ रूपी विकसित कुसुम की सुगंध हैं। 40 वर्टिकल बार सुमेरु के परभाग में सदरूप दिन उदित होते ही सदरूप पदार्थ का प्रकाश और मनन जैसे करता है, वैसे ही आत्मा में उदित होते ही यह अहंकार जगत को प्रकट करता है। 41 प्रारंभ होते कि दिन जैसे पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसे ही प्रारंभ होते ही अहंकार भावना क्षण भर में असत जगत का निर्माण कर देती है। 42 वर्टिकल बार ब्रह्मरूपी जल में अहंकार रूपी तेल का बिंदु पड़ते ही जो चारों ओर फैल जाता है, वही शीघ्र यह त्रिलोकी रूपी चक्र बनकर स्थित हो जाता है। 43 वर्टिकल बार जिस तरह खराब आँखें खुली रहकर असद्रूप जगत को सत्य रूप से खूब अनुभव करती है, किंतु बंद हो जाते ही नहीं करती, अहो उसी तरह उन्मेष मात्र से यह अहंता असद्रूप जगत को सत्य रूप से अनुभव करती है। 44 वर्टिकल बार इसी को दृढ़ करने के लिए फिर कहते हैं, जैसे आँख की पुतली सुषुप्ति मरण या मूर्छा में जब तिरोहित हो जाती है या जब मोक्ष में पूर्णतया विलीन हो जाती है अथवा समाधि में साक्षात्कार द्वारा जब नष्ट हो जाती है, तब 1740 पेज 21 सर्ग 5 श्री योग वासिष्ठ महारामायण, एक सांसारिक पदार्थों का अनुभव नहीं कर पाती, वैसे ही अहमर्थ के प्रसृत होने पर ही यह संसार अनुभूत होता है, अन्यथा नहीं। 45 नित्य परमात्म ज्ञान से अहमंश के बिल्कुल निःशेष कर दिए जाने पर यह संसार रूपी मृगजल पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। वर्टिकल बार 46 वर्टिकल बार साधन और फल दोनों अति सुलभ है, यह दिखलाते हैं। 1741 स्वप्रकाश चिदात्मा की एकमात्र भावना से साध्य, 4 स्वतः सिद्ध, 9 आत्मरूप इस श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति में है। श्री राम जी, आप निरंकुश खेद या अहंभावादि भ्रांति को प्राप्त न हो। 47 किसी दूसरे पुरुष आदि बाह्य साधन की अपेक्षा न होने से भी इसको अति सुलभ बतलाते हैं। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, किसी दूसरे सहायक आदि साधन के बिना स्वयत्न मात्र से साध्य अनहम भावना के सिवा में दूसरा आपका कोई कल्याण कारण नहीं देखता। 48 आए संपूर्ण उपदेश सिद्धांतों का सार संक्षेप रूप से दिखलाते हुए अब उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, सबसे पहले व्यष्टि अहम भाव को भूलकर चारों ओर से पर्वत, अंतरिक्ष, पृथ्वी, समुद्र, वायु तथा उसके मार्ग आकाश रूप होकर सारे संसार को परिपूर्ण बना करके अपने विभव का विस्तार करते हुए आप समष्टि भाव से स्थित हो जाइए। तदंतर स्थावर जंगम सारा संसार ब्रह्म रूप ही है, इस तरह के ज्ञान से समस्त प्रपंचों का बाध करके प्रपंच शून्य, इंद्रियों, अंतःकरण के मलों तथा कलाओं से वर्जित होते हुए स्वस्थ, शांत, विशोक और निर्मलात्मा होकर स्थित हो जाइए, क्योंकि इस तरह अध्यारोप तथा अपवाद न्याय से निष्प्रपंच आत्मरूप से अवशिष्ट रह जाना ही संपूर्ण वेदांत सिद्धांतों का सार है। 49 चौथा सर्ग समाप्त।